Prieks jūs visus redzēt. Labdien! Pirms mēs sāksim dievkalpojumu, mums ir nedaudz tāda kārtība pamainīt, kad sāks tagad ar ziņojumiem, tad mēs sāksim ar lūkšanu, slavēšanu, vārds. Un, bet pirms mēs sāksim lūkt, es aicinu, ka mēs varam viens ar otru sasaicināties. Varbūt vismaz pie trīs cilvēkiem pieeja klāt un pasaka, ka tu priecājies viņu redzēt, pasaka kaut ko labu mīļu. Tātad viens no svarīgākajiem paziņojumiem, ko mēs gribam jums pateikt, tas ir 22. septembris, tas ir nākam sestdien, ne, bet aiznākam sestdien, pulkstens 4. pēcpusdienā būs draudzes pilncapulce. Būs mācītājs Sems ar visu ģimeni, tā kā es ļoti lūdzu, ka jūs tiešām varat atrast laiku un būt šeit. Ja? 22. septembris, pulkstens 16.00, pēc tam būs sadraudzība, varēs arī ilgāk tā kā parunāt ar mācītāju viņu ģimeni. Varbūt ir kādi jautājumi jums, tad lūdzu sagatavojiet jautājumus, ko jūs gribat tā kā uzdot, bet es ļoti lūdzu, ka jūs tiešām atvēlētu šo laiku un būtu šeit. Tad, kas mums vēl, tas ir vīru lūkšanas, tas ir pusseptiņos, te pat augšā, trešā stāvā, sievu lūkšanas, pulkstens 6:00 vakarā, staburadas sētā. Ko? Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Lūksim Dievu. Dargais Tēvs, mēs, kungs, tev pasakamies par šo iespēju būt šeit. Paldies tev, mīļais kungs, par to, ka tu esi vienmēr uzticams un ka tu esi vienmēr labs, pilns mīlestības un žēlstības, Dievs. Paldies Tēvs par ikvienu, kungs, kurš šeit ir, kas Dievs tiešām, kas atver savu sirds Tev, Tēvs, un meklē Tev no sirds, Dievs, es Tev pasakos par ikvienu šeit, Tēvs, un Dievs piedod Dievs, ka mēs esam bijuši kādās lietās egoisti vai lepni, Tēvs, piedod Dievs, ja mēs kādās situācijās, Dievs, esam bijuši masticīgi, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu šajā laikā nāc, kungs, lai Tu pieskaries mums. Dziedinu un atjauno mūsu Tēvs. Palīdz Dievs, lai mūsu sirds ir pilns prieku, Tēvs, lai mēs savās sirdīs, Tēvs, meklēt šo prieku Tev, Tevī, Dievs, ka mēs meklēt, kungs, šo tūmu Tevī, Tēvs. Un es lūdzu, Dievs, lai Tu palīdz mums neaiziet tādiem, kādi mēs esam atnākuši, Tēvs. Es lūdzu, Svētais Gars, lai Tu pieskaries ikvienam šeit. Pieskaries Svētais Gars un izmaini mūsu garīgo dzīvi, izmaini mūsu ticību, Tēvs. Un es lūdzu, Dievs, ka Tavs vārds tiks sludināts. Lai Dievs mūsu sirds nebūtu ne akmens, ne ceļmala, ne ēršķi. Bet Dievs, lai mūsu sirds būtu šī augsne, Tēvs, kur Tavs vārds iekrīt un ka tas nes augļus. Dievs, es Tev lūdzu, palīdz mums mīlēt taisnību, palīdz mums mīlēt žēlstību, Tēvs. Palīdz Dievs mums iet mazumā, lai Jēzus iet vairumā, Tēvs. Un es Tev lūdzu, lai Dievs mēs esam tie, kas no sirds Tev meklē, Tēvs. Ka mēs esam tie, kas grib augt, Tēvs. Ka mēs esam tie, kas ir nodevušies, Tēvs. Kas Dievs atvēl savu dzīvi Tev, Tēvs. Un Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu svētī šo laiku, mēs Tev pielūksim, ka mēs Tev slavēsim, Dievs, lai mēs to darām no sirds, kungs, ka mēs esam tie, kas pasakās par visu to, ko mēs dzīvē piedzīvojam, par to, ko Tu mums esi Devis, Tēvs. Arī varbūt mēs ejam kādām sāp ielējām cauri vai kaudiem pārbaudījumiem cauri, Dievs, bet Tu vienmēr esi uzticams. Tu esi tas, kurš mūs izrauno no bēdu ielēm, Tu esi tas, kurš sniedz roku mums, Dievs. Ka Tu neļauj, Dievs, ka mēs esam nospies, bet ka Tu mūs pacel, Tēvs, ka Tu mūs atjauno, ka Tu mūs iepriecini, Tēvs, jo katra lieta, Tēvs, mums nāk par labu, kam mēs ejam cauri, ko mēs piedzīvojam, Tēvs, un katrai lietai ir savs nolikts laiks, Dievs, un bet pats svarīgākais, Dievs, es Tev lūdzu, sargā mūsu sirds, Dievs, palīdz, Dievs, lai mūsu sirds ir aizsargāts, lai mēs sargājam mieru, ko Tu mums dod, Tēvs, un Es lūdzu, Dievs, vādi mūs no spožuma uz spožumu, pārveido mūs, Dievs. Pārveido mūs savā līdzībā, Tēvs, ka mēs visas lietas, Kungs, kas varbūt mūs nospiež, Jēzus, mēs pienesam pie Tavām kājām. Un mēs šajā brīdī, Jēzus, esam pie Tavām kājām, mēs lūdzam, Dievs, pieskaries, Dievs, un izmaini mūs. Izmaini, Dievs, mūs. Lai Dievs mūsu sirds, Tēvs, priecājas par to, ka Tu esi mūsu Dievs. Mēs, Dievs, paaugstinam Tev, Tēvs. Mēs Tev pasakamies arī par Mārtiņu, Tēvs, ko Tu esi sūtījis šeit uz Kuldīgu, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu viņu svētī, lai Tu svāji, Tēvs, ka viņš dalīsies ar Tavu vārdu, Dievs, lai es lūdzu, lai spēks nāk par viņu. Lai svētais gars Tu nāc par Mārtiņu, Dievs, ka viņš nerunā no sevis, bet ka Tu lieto viņu. Ka Tu vārdi, Dievs, ka viņš ir trauks, Kungs, Tavās rokās. Un, Dievs, es lūdzu, lai mēs ik viens būtu derīgi trauki Tavās rokās, Dievs. Dari mūs par derīgiem traukiem, Tēvs. Ka, Dievs, mēs esam tie, ko Tu var lietot, Tēvs. Ko Tu var lietot savās druvās, Tēvs. Jo druvas ir balts nogatavojušās, Tēvs. Un mēs lūdzam Tev, Dievs, kā pļaujas kungu, Tēvs. Sūt mūs kā pļāvējs. Dievs, palīdz mums sēt, palīdz mums, Dievs, arī pļaut. Palīdz, Dievs, mums savā laikā, Dievs, nest kungs šo evaņģēlī, Tēvs. Paldies Tev, mīļais Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu svētī, Kungs, un vārdu Tēvs arī Matīs, Dēvid Tēvs, ka viņi slavēs Tēvs, ka viņi spēlēs, ka viņi dziedās, Dievs, es Tev lūdzu, lai viss tas nāk no sirds dziļumiem, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai mēs varam aizskart Tavu trūņu, lai Tavu valstību šeit atnāk, Dievs. Lai Tavu valstību šeit atnāk, Dievs. Lai Tavu godību šeit nonāk, Dievs. Lai Tu piepildi šo vietu, Tēvs, ar savu godību. Ka Tavs spēks, ka Tavs uguns svētais gars nāk par mums, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, arī par svētdienu skolu. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu svētī bērniņus, gan lielos, gan mazos, Tēvs. Mēs ieliekam viņus Tavās rokās, mēs lūdzam, Dievs, lai Tu viņus vādi, lai Tu, Tēvs, palīdz viņiem augt Tevī. Paldies, Dievs, ka bērni mums ir dot, Dievs, tā ir dāvana, tā ir svētība, Tēvs, ko Tu mums esi devis. Mēs lūdzam, Kungs, lai bērnu sirds tiek pārveidots, Dievs, ka viņi slāps pēc Tevis, ka Dievs viņi vienalga, kur viņi ir skolā vai bendārzā, ka Dievs viņi nes šo gaismu, ka viņi nes šo mīlestību, ko Tu esi devis viņiem. Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu svēti arī, kas vadīs svētdienas, ko kas būs pie maziem bērniem. Dod, Kungs, šīm mamām un dod šai svētdienas skolas skolotāju, Tēvs, mieru, pacietību, gudrību, Tēvs, žēlastību. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev par visu, Kungs. Viss gods un slavu Tev. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Jūs ziniet, divu, draudzē, divu mājas, tagad ir jauna tradīcija. Jā. Ja jūs piekrītiet, tad dariet šitā. Tas nozīmē amēn. Jā. Ja es saku, Dievs ir labs, amēn. Es nezinu, jūs kāds bijāt pamanījis, kad mācītājs Samuēls tā dara. Viņš tā dara. Un mēs to daži pamanījām, un tagad tā ir aizgājis, kā divu māju tradīcija. Vakar bija Rīgā, un redzēja, ka Rīgā tas jau ir labi iegājies. Jā. Tā, jūs ziniet, ka šodien ir tēvu diena? Kurējie šeit ir, kas ir tēvi? Pats piecelieties kājās. Tie, kas ir tēvi. Un tagad tie, paklausieties uzmanīgi, un tad tie, kas neesiet tēvi, mammas arī, ja, šajā gadījumā, tie, kas neesiet tēvi, vai esiet mammas, vai vēl neesiet mammas, vai es gribēju, ka jūs vismaz divi varētu būt blakus tiem tēviem, un uzlikt rokas, būt blāks, sameklējiet tā, lai neviens no tēviem nepaliek viens pats, bet jūs atrodiet kādu. Un mēs lūksim Dievu par tēviem šajā rītā. Jo īstenībā tā ir milzīga atbildība. Reka, tur viens tēvs aizmugurē, viens pats stāv, neviens viņam nav piegājis klāt. Te viens tēvs priekšā ir, par kur arī vajag lūkt. Šita viens tēvs priekšā ir, pašā priekšā vēl viens tēvs ir, viens pats. Šita. Un mums tā ir jauna tradīcija, vai ne? Tēva diena. Es arī, ja man neatgādināt, es būtu aizmirs. Citās valstīs, citās tautās tēva diena atzīmē jau simtiem gadu, vai es nezinu, nu, gadu desmitiem, jā. Un mums ir tāda jauna svētki, mums piemēram, nu, kad es biju jauns, tad Valentīna diena nebija. Jā, tad 8. marta atzīmēja kaut kā līdzīgi, vai ne? Jā, tāpatās arī mācas diena parādījās tikai tad, kad jau es jau biju kaut kur pusauģu gados vai vēlāk. Un tēva diena ir pavisam jauna tradīcija mums Latvijā, bet īstenībā es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un ļoti labi, ka tā tradīcija pamazām varētu ieviesties. Jo ir daudz vientuļo māmiņu, bet diez vai jūs kādu ziniet, varbūt, ka ziniet kādu vientuļo tēvu, varbūt, ka ziniet, ja, bet tāda katrā gadījumā ir daudz, daudz mazāk. Un kāpēc ir daudz vairāk to vientuļo māmiņu? Tāpēc, ka ļoti daudz vīrieši neapzinās to tēvu lomu un to, kas viņiem būtu jāuzņemās. Un tas, kas ir, un īstenībā, es kaut kāds dažas dienas atpakaļ skatījos uz saviem bērniem un es domāju, tie ir manēji. Un, nu, kaut kā tā, es tā vienkārši tā domāju, tie ir manēji. Un tas baigi uzrunāja, nu tā ritīgi spēcīgi uzrunāja. Tie, nu, man par viņiem ir, Dievs ir ielicis tādu atbildību. Vai ne? Man liekas, ka baigi daudz vīri Latvijā to nesaprot. Puiks to nesaprot, zēni, jaunieši, ja? Ka tā ir, tas kaut kas tik foršs, un tajā pašā laikā ļoti liela atbildība. Tāpēc lūksim, ja? Lūksim, jūs esi, ir tā, ka katram tēvam ir kāds, kas viņu atbalsta šobrīd, ja? Ir kāds, ja? Nav neviens vientuļais tēvs šeit palicis. Nav, ja? Jūs tur, Jurim, esiet, jā, atbalstītāji. Dievs, es tev pateicos Jēzus vārdā, ka tu esi mūsu mīļais debes tēvs, un tu esi parādījis mums piemēru. Jēzus, tu esi parādījis mums tēvu. Kad Filips nāca pie tevs un teica, Jēzus, parādi mums tēvu. Mēs gribam tēvu redzēt, tad mums neko vairāk nevajag. Kad Jēzus atbildēja, ka ja tu mani esi redzējis, tu esi tēvu redzējis. Paldies Dievs, ka mēs varam redzēt tevi, evaņģēlijos. Mēs varam redzēt, kāds tu esi. Es tev lūdzu, kungs, ka tu palīdzi mums. Palīdzi mums tēviem būt tādiem kā Kristus. Palīdzēt būt mums tādiem kā tu to parādīji, ka tu atdevi savu dzīvību par mums. Jēzus, paldies tev. Un es tev lūdzu arī par šiem tēviem, kas tagad ir šajā rītā. Es lūdzu, ka tu viņus svētī ar gudrību, ka tu viņus svētī ar izturību, ka tu viņus svētī ar mīlestību, Dievs, no tevis. Ar tavu mīlestību, kungs. Ar tavu gudrību no augšienas, ko dot saviem bērniem, Dievs. Es lūdzu, ka viņi ir tie, kas svētī savus bērnus un nenolāda. Bet kas svētī. Kā tu, kā tēvs, kā debesu tēvs, kā mūsu debesu tēvs, kas mums tik daudz labu dāvā un joprojām turpin dāvāt pat tad, kad mēs ejam pret tevi. Dievs, arī tad tu mūs pieņem, arī tad tu mūs neatstum, arī tad tu mūs mīli. Kungs, es tev lūdzu, ka mēs varam palikt tādu tēvu saviem bērniem, Dievs, kas nekad neatstum, kas vienmēr pieņem, kas vienmēr dod padomu, kungs, kas vienmēr ir gatavs skriet pretī. Jā, Dievs, paldies tev. Mēs arī gribam tev lūgt, Dievs, par tiem vīriem, par tiem jauniešiem, par tiem puikām, Dievs, kas vēl tikai būs tēvu, Dievs, ka tu dod viņiem gudrību, ka tu dod viņiem vismaz kādu piemēru tēvs, uz ko viņi var paskatīties. Kāds ir tēvs, kurš mīl savus bērnus, kurš rūpējās par saviem bērniem, kurš māca viņiem. Un kurš palīdz viņiem aiziet tālāk, nekā viņi paši ir gājuši. Tēvs, mēs Tev lūdzam to Jēzus vārdā par mūsu tautu un mūsu zem, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen. Amen. To, ka Dievs ir labs, es jums atgādināju. Principā varētu arī šodien beigt. Bet bija tā, kaut kādu laiku atpakaļ, es lūdzu, vajadzēja braukt uz Ogri sludināt. Jūs ziniet, ka mums atēt arī draudze divu mājas ir Ogrē, un man vajadzēja braukt sludināt uz Ogri, un es domāju, un lūdzu Dievam, kas ir Dieva sirdī, par to vārdu, kur nesat Ogrē. Un Dievs man ielika sirdī runāt par Dievu valstību. Bet patiesībā bija tā, kad es gatavoju to Ogres vēsti, man visu laiku bija prātā kuldīgi. Un tā nu sanāca, ka es uz Ogru aizvedu kuldīgas vēsti. Bet tie cilvēki, kas bija Ogrē, viņi bija ļoti svētīti. Vismaz viņi man tā teica no tās vēsts. Un es pats arī biju ļoti svētīts no tā vārda, ko es teicu. Un patiesībā vēl mazliet pašķirot tālāk bija tā. Es runāju ar vienu mācītāju, kurš man ir arī tāda garīga autoritāte, un es viņam teicu, kā tev ir, es teicu, zini, man citreiz ir tā, kad es sludinu, un es saprotu, kad es sludinu sev. Nu, ka tas vārds ir priekš manīm. Un kad ir tā, kad, ja man kāds prasītu, vai ne, es varētu atzīties, ka es gribētu tā piedzīvot. Ja? Es tā kā sludinu, bet es pats to neesmu tik ļoti izdzīvojis. Un es ņem jautāju, es teicu, zini, vai es neesmu liekuls? Es saku, varbūt, ka nu, nevajag runāt par tādām lietām, ko tu pats ritīgi neizdzīvo. Un man ļoti iedrošināja. Viņš teica, zini, tad mums vispār ir jāstāv klus. Tad vispār nevar mutvērt aļā, ja? Jo vienmēr būs kaut kas, vienmēr būs kaut kas tāds, ko tev kāds varbūt varēs pateikt, bet tā, nu, kā, nu, vai tu pats to piedzīvo, vai tu pats tādā mērā. Un šī vēsts, kas, tā kuldīgas vēsts, kas priekš, ko es aizvedu uz Ogri, un patiesībā pagājušo svētdienu sludināja arī Jūrmalā un Rīgā. Tā ir kuldīgas vēsts. Tā kā es viņiem to neteicu, bet tad, kad es viņu gatavoju, man bija sirdī kuldīga. Un tagad, braucot uz kuldīgu, es domāju, es jau to visur esmu izstāstījis. Ja? Visur divu mājās es to esmu izstāstījis, vienīgi vēl kuldīgā neesmu. Un tie, kas ir redzis, varbūt kāds no jums skatāties internetā, arī Rīgas dievkalpojums vai Jūrmalas dievkalpojums, tad jūs jau to būsiet dzirdējuši. Bet es jums pavisam godīgi uz rokas sirds liekot var teikt, tā ir kuldīgs vēsts. Viņa ir uz kuldīgi atnākusi caur Ogri, Jūrmalu, Rīgu. Bet tā ir vēsts priekš jums, kas man bija ritīgs sirdī. Bet uz to brīdi es nezināju, kad es pie jums varēšu atbraukt. Un tas ir viens no šiem divu mājas principiem, kas man ļoti patīk. Ka mēs, tie, kas kalpojam vārdu, ka mēs rotējam apkārt. Ja? Matīs brauc pie mums, Pauls tagad ir Jūrmalā, pēcpusdienā būs Ogrē. Es esmu šeit pie jums, pēc tam braukšu uz Liepāju vēl, kad nu, tas vārds ir draudzē. Un tāpēc man ritīgi liekas, ka šis ir tas vārds, kas ir, ko Dievs man ir iedevs priekš divu mājām. Es jums jau arī kaut kad agrāk esmu teicis par to, kad ir kaut kādas mīļākās rakstvietas. Jums arī noteikti ir kaut kādas rakstvietas, ko jūs variet, nu, nakts laikā varbūt nocitēt, ja pateikt, jums kāds paprasīt, vai ne? Nu, kurš no jums varētu pateikt, ka ir vispār piekrist man, kad ir tāds rakstuvietis, ja, ko jūs ziniet? Un varbūt, ka viņas ir uz kaut kādu sezonu, uz kaut kādu laiku, ja, un pēc tam atkal kaut kas cits ir un atkal kaut kas tā. Un, un vien tādu man rakstvieti, ko es, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es esmu jums jau ar viņu dalījies, ir no vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Un tad, kad es biju Ogrē, es biju pirmo reizi tur, tajā mazajā draudzītē, un ārkārtīgi interesants moments bija. Kad es teicu, kad atšķirsim bībeles, es ievēroju, ka varbūt visā tajā draudzē bija divi cilvēki, kuriem nebija bībeles. Visi, nu, visi uzreiz ņēma vaļā, šķīra vaļā bībeles, un, un, un es sapratu, Agrs, mācītājs Agrs, tās lietas tur ir nostādījis pareizi. Tās, tur, tur tās lietas ir pareizi sakārtotas. Tāpēc ir jau forši, vai ne? Gads aiziet. Uzliek, čum, viss ir uz, uz lielā ekrāna, vai ne, viss var sekot līdz, bet ir ļoti labi, ja jums ir katram savu bībeli līdz. Un, un es, piemēram, savā bībelē zinu, kurā vietā kāda rakstvieta ir. Tad vienreiz kaut kur es biju citur, un man kāds iedeva tādu bībeli, nu, to tajās, ar tam sarkanām malām. Un es skatos, un tur nav tāda rakstvieta, tā kā manā bībelē. Es viņu meklēju, un es viņu nevaru atrast. Nav, visp... nav. Es saku, es nezinu, kas tev tā pa bībeli ir. Manā bībelē ir tāda rakstvieta, tajā bībelē nav. Un es rādīju, vai ne? Ir kaut kādas atzīmītas, kaut kādi iezīmējumi, kaut kādas, vai ne, lietiņas. Un es zinu, ka manā bībelē tā rakstvieta ir tur labā, kreisā augšējā stūrītī, kur ir atzīmēta zvaigznīte. Un kad es šķiru bībeli, es uzreiz ieraugtu to zvaigznīti, un es zinu, viņi tur ir. Ne? Un es paņemu citu bībeli, un es nevaru atrast. Es nevaru viņu atrast vairāk. Varbūt, ka jums ar tā ir? Vai ne? Tātad 12. Nodaļa vēstulē romiešiem. Vēstulē romiešiem ir jaunajā derībā, tulītās aiz evaņģēlijiem un apustuļu darbiem, pirmā vēstule. Un tur otrais pants skan šādi. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, necendieties nokopēt to, kāda ir šī pasaules sistēma. Nelasiet privāto dzīvi vai vēl kaut kādas tādas rakstura avīzes un, vai žurnāls. Un necendieties nokopēt to, kā tur cilvēki dzīvo, kā tur tas ir aprakstīts. Necendieties pielīdzināties un sekot tam modelim. Bet pārvērtieties. Atjaunodamies savā prātā. Ja jūs bībelēs ir rakstīts garā un nav izlabots, es jums dodu šorīt atļauju izlabot, izsvītrot vārdiņu garā un ierakstīt prātā. Kāpēc? Nevis vienkārši tāpēc, ka man tā iegribējās, bet tāpēc, ka ja jūs paņemt veco glika tulkojumu, kas ir vecajā drukā, tur ir rakstīts prātā. Ja jūs paņemt jauno bībeles tulkojumu, kurš tagad tuvākos mēnešos tiks laists pārdošanā, arī tur ir rakstīts prātā. Ja es paņemtu citās valodās, un jums būtu iespēja lasīt krievisku vai vācisku vai anglisku, jūs arī redzētu, ka tur ir rakstīts prātā. Jo, arī tas ir loģiski. Tad, kad mēs piedzīvām no augšienas un svētais gars iemāja mūsos, mūsu gars ir atjaunots. Bet tas, kas nav atjaunots, ir šeit. Tas ir mūsu vecā domāšana, mūsu vecais prāts. Un tur ir jāpieliek pūles, nevis līdzināties tam, kā dzīvo pasauli, bet atjaunoties savā prātā. Kāpēc? Lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. Un mēs bieži vien sakam, Dieva griba, ja, ir Dieva prāts. Ja Dievs gribēs, ja Dievs būs lēmis, ja, ja Dieva grība, vai cilvēks mēs sakam, mēs lūdzam, lūdzam, lūdzam, lūdzam, lūdzam, un beigās sakam, Dievs, bet ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Un mēs to it kā sakam, tāpēc, ka Jēzus tā, kad viņš bija ģetsemanes dārzā, viņš lūdza Tēvs, ja ir kāds variants, ka man nav jāmirst pie krusta, tad paņem to kausu nost no manas. Ja ir kāds cits variants, jo viņš jau zināja, kas viņš sagāja, un viņš baidījās, un tur ir rakstīts, ka viņš baidījās. Jēzus baidījās. Un svīd asins, ja? Un viņš teica, ja ir kāds variants, paņem to nost. Un tad viņš teica, bet nevis mans prāts, bet tavs lai notiek. Kad Jēzus teica, viņš zināja, kāds ir Dieva prāts. Viņš zināja, kad viņam ir jāiet pie krusta un jānomirst un jāaiziet visām tā ceļām. Viņš to zināja. Tas nebija tā, kad viņš teica, bieži vien, kad mēs sakam, nevis mans prāts, bet tavs lai notiek, mēs domājam, nu, es gribētu, ka notiek tā, bet nu kā būs, tā būs. Vai ne? Nu, ja tā godīgi atbildam, tad, kad mēs sakam, Dievs, lai notiek tavs prāts, mēs sakam, nu, bet kā būs, tā būs. Es pieņemšu, kā būs. Bet tas nebija tas, kā Jēzus teica. Kāpēc šeit ir rakstīts, mums ir jāatjaunojas savu prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, ko Dievs grib. Un tad mēs varam teikt, Dievs, lai notiek tā, kā tu gribi. Nevis tā, kā es gribu, bet lai notiek tā, kā tu gribi. Un tad, ja mēs zinām, ko Dievs grib, mēs varam arī Dievam prasīt un lūgt to, ko viņš grib. Un tas nebūs tā. Nu, kā būs, tā būs. Bet mēs sākam, Dievs, lai notiek tā, kā tu gribi. Un tagad pasties, kas ir tas, kas ir Dieva griba. Tas, kas ir labs, jo Dievs ir labs. Tas, kas ir tīkams, un tas, kas ir pilnīgs. Dieva griba ir tas, kas ir labs, tas, kas ir tīkams, tas, kas ir pilnīgs. Bet tās tikai trīs lietiņas, par kurām varētu daudz un daudz runāt. Bet mums ir jāatjaunojās savā prātā. Mums ir jāatjaunojās savā prātā. Un visu laiku ir tā, kad uzrodās kāds cilvēks. Es reiz biju tādā... Nu, kad es biju students, es biju tādā jauniešu grupā vienreiz, kur arī jaunieši pēkšņi sāk filozofēt par to, vai Dievs ir statisks vai dinamisks. Augstskolas studenti, ja, kas ritīgi zubrī iekšā, vai ne, viss tās akadēmiskās gudrības, un viņi runā par to, Dievs ir statisks vai dinamisks. Ja. Kāds varbūt pat nesaprot, ko tie vārdi nozīmē, ja. Bet tagad viņa runā statisks vai dinamisks. Un es klausos, un es sāku domāt, Dievs ir statisks vai Dievs ir dinamisks. Un viņa tagad izdomā to, ka Dievs ir dinamisks. Un vienojās par to. Un es viņiem saku, nē, Dievs ir statisks. Un viņa saka, nē, Dievs ir dinamisks. Dievs ir, vai ne? Bet es saku, bet kā tad ir ar to rakstiet, ka Dievs vakar, šodien un mūžīgi nemainīgs. Tas nozīmē statisks. Statisks nozīmē nemainīgs, vai ne? Dinamisks, tas nozīmē kustībā, kas attīstās, vai ne? Bet Dievs, nu, viņš neattīstās. Viņš tāds viņš bija no pasaules sākuma, vēl pirms pasaules sākuma. Tāds viņš ir šodien, tāds viņš būs līdz laika beigām un vēl vispēc tam, vai ne? Dievs nemainās. Un toreiz mēs katrs palikām pie savas taisnības. Bet mums ir jāatjaunojas savā prātā. Tā ir tā ievada frāze, ko es gribētu pateikt, ka mums ir jāatjaunojas savā prātā. Kāpēc? Tāpēc, lai saprast, kāda ir Dieva griba. Kas ir tas, ko Dievs grib? To mēs varam saprast, ja mēs savu prātiņu pieskaņojam Dieva prātam. Nevis privātās dzīves, kosmopolitēnu vai mistērijām vai... Vēl kādi ir žurnāli, laikraksti, kas izdoti, kur ir visādas gudrības. Kādas tik gudrības nav. Un daudz cilvēki ir tādi, kas nezin Dievu gribu, kas nav atjaunojuši savā prātā. Viņi lasa grāmatas un redz, ka tur ir pieminēts Jēzus, vai redz, ka tur ir kaut kāds atsaucis uz Bībeli. Saka, tā ir kristīgā, tas ir kristīgā, tā ir bība, tur ir bībela, vai ne, tur viss ir kārtībā, bet ļoti uzmanīgi ir, ja tu esi atjaunojis savu prātā, tad tu zinās. Labi, bet šodienas tēma ir Dieva valstība. Tā ir šodienas tēma. Lūkas evaņģēlijā, kas arī ir jaunajā derībā, Matejs, Marks, Lūkas, Jāņa, četri evaņģēlija. Lūkas evaņģēlijas trešais pēc skaita. 12. Nodaļā 32. pāns. 12. nodaļa 32. pāns. Un tur Jēzus saka, nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, kuldīgā. Nebīsties mazais ganāmais pulciņ, neuztraucies. Es jums pateikšu, kāda ir Dieva griba. Jo Tēvs ir nolēmis piešķirt jums valstību. Dievs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Tāda ir Dieva griba. Kāda ir Dieva griba? Dievs grib piešķirt jums valstību. Jēzus to pateica, nebīsties kuldīgs mazais ganāmais pulciņ. Tēvs grib jums piešķirt valstību. Mācekļi atnāk pie Jēzus un viņi saka, Jēzu, Jāņa mācekļi, Jānis viņiem, domāts Jānis Kristītājs. Jānis Kristītājs viņiem māca lūgt, māci tu mums lūgt. Mēs esam tavu mācekļi, māci tu mums lūgt. Un kā Jēzus viņiem saka, es viņiem saku, kad jūs lūdziet, tad lūdziet tā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, lai nāk tava valstība. Lūdziet, lai nāk Dieva valstība. Pirms tam viņš pasaka, Tēvs ir nolēms jums piešķirt. Viņš to ir nolēms. Tā ir Dieva griba piešķirt jums valstību. Un tad, kā mums būs lūgt? Mums būs lūgt to, kas ir Dieva griba. Ja mēs lūdzam Dievam to, ko viņš grib, viņš vienkārši nevar to nedot, jo viņš jau to grib dot. Un Dieva vārds to saka, Tēvs ir nolēms jums piešķirt valstību. Lūdziet, lai nāk tava valstība, tavs prāts, tava griba, tavs prāts, griba, Dieva griba, lai notiek šeit uz zemes, kā tā jau notiek debesīs. Ja mums ir rakstīts, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Ja? Varbūt nav tik precīzi skaidra, bet tā doma, saprotiet, ir tavs prāts, lai notiek šeit uz zemes, tā kā tas jau notiek debesīs. Ja? Tavs prāts, lai notiek uz zemes, kā debesīs. Ja? Man liekas, ka būtu skaidrāk, ja pateiktu tavs prāts, lai notiek šeit, tagad uz zemes, tā kā tas jau notiek tur, debesīs. Tur, vai debesīs ir asaru, vai debesīs ir sāpju, vai debesīs ir ciešanu. Pēc teorijas nav, vai ne? Vai mēs varam iedomāties, ka šeit uz zemes varētu lūgt Dievs, lai nav ciešana, Dievs, lai nav asaru, Dievs, lai nav slimību. Vai tās visas lietas var lūgt? Ja paskatās to, ko Jēzus māc, sanāk, ka var. Jo viņš saka, kā lūdziet? Lūdziet tā, lai nāk tava valstība, Dieva valstība, kas ir debesīs, tā, lai notiek šeit, uz zemes. Jēzus to mācīja saviem mācekļiem. Un te ir jāatjaunojās savu prātā. Jo mēs varbūt domājam, lūdzam, bet dodam Dievam iespēju neatbildēt uz mūsu lūkšanu. Tāpēc pateiksim beigās, lai notiek tavs prāts. Nemanējies. Jeb, nu, kā būs, tā būs. Āmen, Jēzus vārdā. Kaut patiesībā, Jēzus mums dod tiesības lūgt, lai notiek tavs prāts. Dievs, tavs prāts, tava griba, kā tā jau notiek debesīs, arī šeit uz zemes. Es esmu pārliecināts, ja mēs, jūs un es, ja mēs šito vienu patiesību varētu satvert, tad debesis būtu šeit. Bet mēs, mums to ir grūti satvert, man to ir grūti satvert, kaut arī es par to mācījos un dzirdēju jau daudz gadus atpakaļ pirmo reizi. jo projām man ir jāatjaunojas savā prātā. Bet kas tad ir Dieva valstī? Kas ir Dieva valstī? Jēzus teica, nu kā es jums varētu paskaidrot, kas ir Dieva valstī? Nu, Dieva valstī ir kā sinep graudiņš. Dieva valstī ir kā pērle. Dieva valstī ir kā Jēzus teica, Dieva valstī ir kā gati? Kā rauks. Dieva valstī ir kā sējais, kurš izgāja sēt sēkli. Dieva valstī ir kā ķēniņš, kurš taisīja kāzes. Dieva valstī ir kā tā sīle, kas pazaudēja to grasu. Dieva valstī ir kā, zini, ko Jēzus darīja? Visu laiku, kamēr viņš bija uz zemes, viņš mācīja, kas ir Dieva valstī. Viņš mācīja par Dieva valstī. Viņš teica, Tēvs ir nolēmis jums dot Dieva valstī, piešķirt jums valstī. Viņš teica, tad, kad jūs lūdziet, lūdziet, lai nāk tavu valstību. Viņš mācīja par valstību. Tas, ko jūs redziet evaņģēlijos un lasiet, ka Jēzus dziedināja, ka Jēzus uzcēla mirušos, ka Jēzus pabaroja 5000 ar divām maizēm, tas, ko jūs vēl lasiet, ka Jēzus staigāja pa ūdeni, tas, ka jūs visus tos neticamos Jēzus piedzīvojums, ja mācekļu piedzīvojums ar Jēzus kopā, ja? Tas viss bija pa ceļam no vienas vietas uz otru vietu, kamēr viņš mācīja par valstību. Viņš mācīja par valstību un parādīja, ka Dievam nav vienalga. Viņš parādīja to, ka Tēvam nav vienalga, ka Tev sāp. Viņš iet, viņš ierauga, ka tur ir māte, kurai vienīgais dēls ir nomirs, un viņš izjauc bērs, uzceļot to dēlu no mirušiem. Viņš redz, ka cilvēki ir izsalkoši, viņš saka, mācekļi viņam saka, nu Jēzus, nu palaižam tos cilvēkus uz mājām. Viņiem nav ko ēst, viņi visi ir visu dienu, te ir bijuši klausījušies par valstību, un viņiem vajag kaut ko uzēst, vai ne? Viņiem vajag kaut ko uzēst, nu? Nu Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst. Viņš saka, nu, labi ir, pabarosim viņus. Un interesantākais bija tas, ka mācekļi arī tie bija, kas devēst. Jēzus paņēma divas maizes, ko viens puisīts bija gatavs atdot savus skolu, ejot iedotās pusdienas, bija gatavs atdot. Un Jēzus paņēma, pateicās un deva mācekļiem, un mācekļi bija tie, kas deva pārējiem. Tie bija mācekļi. Viņš teica, jūs dodiet, un viņi arī deva. Dievs ir nolēmis mums dot to valstī. Tātad, kas tad ir valstība? Tad 14. Nodaļā vēstulē romiešiem, 14. Nodaļā 17. Pāns, 14.17. Tur ir rakstīts, kas tad ir Dieva valstība? 14. Nodaļa 17. Pāns. Un tur rakstīts ir, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Dieva valstība nav tas, kas atrodas tur balkonā. Dieva valstība nav tā zupa, ko mēs ēdam pēc dievkalpojuma. Dieva valstība nav arī tās maizītes, kas ir sasmērētas. Dieva valstība nav tas, kas tev garšo. Dieva valstība nav ne āboļmaize, ne biespienmaize, ne ūgumaize. Ne pat ne sklandrauši. Dieva valstība... Ziniet, šobrīd man nav mājasgrupa, bet es ilgas gadus vadīju mājasgrupu. Un bija viens pants, kur es katru reizi, kad mēs iesākām mājasgrupu, katru reizi es teicu cilvēkiem, nu... Atšķirsim vienu rakstuvietu, izlasīsim Bībā. Tad, kad iesākam mājasgrupu, vienu rakstuvietu. 1. Korintiešiem, 14. Nodaļa, 26. Pāns. Un cilvēki visu vēra vaļā Bībeles un skatījās. Un tad viņi smaidīja. Jo es to darīju katru reizi. Es teicu, iesāksim ar vienu rakstuvietu. Un katru reizi es teicu to pašu rakstiet, un katru reizi bija cilvēki, kas šķīra vaļā Bībeles. Un tur ir rakstīts, kā tad nu būs, brāļi? Kad mēs sanākam kopā, tad katram ir kaut kas. Vai tā ir siļķmaizīte, vai tā ir desmaizīte, vai tā ir āboļmaizīte, vai tā ir biespienmaizīte. Vai tas ir skāvēts gurķītis, vai tas ir pildīts pankūks. Katram ir kaut kas garšīgs, kad mēs sanākam kopā. Vai nē, tā tur nebija rakstīts. Tur ir rakstīts, kad mēs sanākam kopā, katram ir kaut kas. Psalms, mācība, mēles, tulkošana un tā tālāk. Bet viss ir ticības celšanai. Bet man mamma bija tādā mājas grupā, kur viņa aizgāja ekstrēmu šajā ēšanā un dzeršanā. Viņiem bija tā, ka viņas burtiski, nu, tas neapzināti notika, bet viņi burtiski sacentās, kurš nākošajā ceturtdienā pārspējas to iepriekšējo ar savu kaut kādu kulinārijas super šedevru pienesumu. Ja? Un es nezinu, cik no jums pazīstiet Andru Konovaļčiku no Grobiņas. Viņi ir vairāk pazīstami tā kā Rīgas draudzē, bet vispār viņi ir no mūsu puses. Un viņas mamma, nenormāli garšīgs āboļmaizītes taisa. Nu, vienkārši tas ir kaut kas, ja. Protams, Dieva valstība nav ēšana dzeršana, bet ausmiņas, āboļmaizītes. Es gribētu, ka jūs varētu pagaršot. Ja viņi atnes āboļmaizītes uz mājas grupu, tās pazūd. Pirmās, tās pazūd, jo nu, neviens negrib palikt bešā, ja. Neviens negrib. Bet Dieva vārds saka, Dieva valstība nav par to, ko jūs ēdiet, tad, kad, un kas jums garšo, kad jūs sanākiet kopā un katrs kaut ko atnesiet, tas viss ir labi. Tas viss ir brīnišķīgi, ka mēs varam pēc tam uzkāpt balkonā, pasēdēt pie viena galda, paēst kopā, parunāties. Tas ir labi, tas ir prīmā, tas ir svētīgi, ja? Bet Dieva valstība nav par to. Dieva valstība nav par to. Vēl viens piemērs, kur Jēzus to darīja, Marta un Marija, divas māsas. Jēzus aizgājis pie viņiem ciemos, un viena māsa, Marija, ir pie Jēzus kājām, klausās, kad viņš stāst par Dievu valstību, otra māsa aizņemt smērē virtuvē maizītes. Un tad, kad viņi nevar redz, ka viņi nevar tikt galā ar visu, ja, viņi saka, Jēzus, un pasaktiši, lai tā man māsa nāk man palīgā. Un Jēzus saka, Marta. Es pilnīgi varu iztēloties, kā viņš saka, Marta. Vai tad es tev prasīju desmaizītes, lai tu smērē? Un mēs vispār nerunājam par to, ka mēs ēdīsim. Nu, tas, protams, ir viesmīlīgi, vai ne? Bet Dieva valstība nav par ēšanu un dzeršanu. Dieva valstība nav ēšanu un dzeršanu, bet taisnība, miers un prieks Svētajā garā. Tas ir Dieva valstība. Paskatīsimies apgrieztā secībā. Kas ir taisnība, miers un prieks Svētajā garā? Prieks, tātad pirmā lieta, prieks. Redziet, tad, kad es mācījos Bībeles koledžā, ja gribēju kaut ko izzināt vai saprast, bija jāiet uz biblioteku, jāņem no plaukta biezās grāmatas, konkordants un vēl visādas, vai ne? Man tie nosaukumi angliski ir galvā viņi. Nu, visādas tās vārdnīcas un tā. Un tad tu meklē to paralēlo rakstuvietu, un tad tu skaties to vārdu, tu meklē grieķu vārdnīcu, un tu skaties, ko tas vārds nozīmē. Un tas bija tā. Sarežģīta. Šodien es mierīgi paņemu, īstenībā, es pat tik elementāri, ka es paņemu savu telefonu, es paņemu Bībeli savā telefonā, es ierakstu vārdiņu prieks, un viņš man parāda. Bībelē ir 650 vietās rakstīts vārdiņš prieks. Tas ir tik elementāri. Jūs arī, ja jūs protiet ar datoru apiedeši, jūs arī varētu izmantot tādu priekšrocību. Ja? Ir bībeles, kas ir internetā, onlainā. Ja? Tur paņemt, vienkārši ierakstīt vārdiņu, kāds tev interesē, un viņš izdod ārā visu rakstuvietas, kur tas ir. Un vārdiņš prieks, priecīgs, priekā, ar sakni priek. Priek, nu, ar prieku saistīt. 650 reizes ir minēts bībelē. Manuprāt, diezgan daudz. Varētu būt, ka tā ir diezgan aktuāla lieta, par ko bībele runā. Prieks. Mēs neapskatīsimies visas 650. Mēs apskatīsimies mazākā pusi no šiem rakstītām. Mazākā pusi var būt arī 5. Piekritīsiet, vai ne? Psalmi. Psalmos. 16. Pants. Jūs variet šīs rakstītas, jūs varat pierakstīt, es viņus mēģināšu ātri šķirt vaļā un izlasīt jums. 16. Psalms un 11. Pants. Tur rakstīts, ir tu, Dievs, tu darīji man zinām dzīvības ceļu. Tu piepildi mani ar savu prieku. Dievs, tu piepildi mani ar savu prieku. Dievs ir tas, kurš piepilda tevi ar savu prieku. Psalms 5. Tur patās vēl bišķīt atpakaļ. 12. Pants. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi. Viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi. Un mūžīgi gavilē un priecājās par tevi tas, kas mīl tavu vārdu. Mūžīgi priecājās tas un gavilē. Ziniet, man ir kāzu, kad mēs precējāmies ar Kristīnu, mums arī filmē. Tur bija kāzu video. Un starp citu, es tagad atcerējos, Pauls bija tas, kas filmēja manās kāzās. Tas tāds atkāp no tēmas. Jūs vienkārši Pauli, kas ziniet, tad mēs ar viņu esam sen pazīstam. Un savukārt mēs bijām viņiem par vedējiem ar Gintu. No tas tā. Lai jūs zinātu radurājus. Un mūsu ceļi bija pašķīrušies uz gadiem gandrīz 10. Un tagad Dievu mājās mēs atkal esam kopā. Bet ko es gribēju teikt? Pauls filmēja kāzās. Un viņš man filmēja, un tas ir uzfilmēts. Un, nu, es neskatos to kāzu video bieži. Man sieva šeit tad skatās, bet nu, es atceros dažas lietas no tā. Un tur ir tāds, viņš man prasa, nu, tu esi priecīgs? Es saku, nu, tas ir tieši pirms mēs braucām pakaļ Kristīnu, pirms es kāp mašīnā un brauc pakaļ Kristīnei uz viņas mājām. Pirms viss tā pasākuma, vai ne? Viņš saka, nu, tu esi priecīgs? Un es saku, jā. Viņš saka, nevar redzēt. Es saku, tas ir iekšējs prieks. Es saku, tas ir iekšējs prieks. Un zini, kas notiek, kad iekšējs prieks kļūst ārējais prieks? Tās ir gavilas. Ja jūs nezinājāt, tad prieks var būt arī iekšējs prieks, vai ne? Bet, kad tu gavilē, tas ir tad, kad tas iekšējs prieks nāk ārā, tad tās ir gavils. Un, kad tu redz bībelē, kur rakstīts ir gavilēt, ja? Lai mūžīgi gavilē un priecājās par tevi, tas ir, kad gavils ir kad tas prieks, kas ir iekšējs, ka viņš nāk ārā, un tu sāc priecāties, ja? Nevis pasmaidi tikai, vai ne? Kā mēs latvieši. Labākā gadījumā varam pasmaidīt, bet kad tu sāc smieties, kad tu sāc gavilēt, ja, nu, tās ir gavils. Ja, kad bērni sāk sist plauksts vai brucināt plauksts vai lēkāt uz vietas. Vai ne? Ziniet, bērniem ļoti labi sanāk tā gavilēšana. Un mums kaut kā viņu vairs nu, tik labi nesanāk. Pirms psalmiem ir tāds grāmatas dažas, un viena no tādām grāmatām, tāda interesanta grāmata, saucās Nehemijas grāmata. Nehemijas grāmata, tas ir pirms psalmiem vēl. Un Nehemija, kas jūs ziniet, tā ir superīga grāmata, es jums iesaku, rekomendēju izlasīt Nehemijas grāmatu. Ļoti interesanta grāmata. Nehemija pats, viņš bija tāds vīriņš, Viņš strādāja, visa Izraela tauta bija paņemta trimdā. Viņš bija sagūstīts, aizvest trimdā. Viņš bija viens no tiem ebrejiem, kas strādāja pie ķēniņa. Man liekas, ka Artaxerxes saucās tas ķēniņš. Viņš strādāja pie ķēniņa un viņš bija... Kā tur bija rakstīts? Viņš bija tas, kurš... Es izstāstīšu saviem vārdiem. Viņš bija tas, kurš pagaršo ķēniņu ēdienu. Respektīvi, ķēniņš vienmēr, būdams tādā augstā amatā, būdams tirāns, būdams visādi citādi nepārāk mīlēts varbūt, viņam visu laiku pastāv risks, ka viņ kāds varēs noģiftēt, vai ne? Ka viņ kāds gribēs noindēt. Un tāpēc ir Nehemija, kuram ir labi atalgots darbs, ļoti labi atalgots darbs, un viņš ir tas, kurš pagaršo. Ķēniņam atnes ēdienu, viņš pagaršo, ķēniņš paskatās uz viņu, ja viņš nemirst, tad labs, var ēst. Viņam atnes ielai vīnu, pastāv risks, ka tur ir kaut kas iebērts, vai ne? Viņš iedod Nehemijam, Nehemija padzerās, viņš paskatās, nekrīt. Tātad var labs, var dzert. Protams, darbs ir bīstams, veselībai var būt kaitīgs, bet kamēr nekas nenotiek, ļoti labs darbs. Pirmkārt, ēd vislabākos ēdienus, dzer vislabākos dzērienus, uzturies augstā sabiedrībā, ja, un tev par to vēl labi maksā. To, ka viņam par to labi maksā, ja, var atrast tajā grāmatā. Kaut arī viņš bija tā kā kalps, ja, bet viņš bija labi apmaksātā amatā. Jo viņš, pēc tam vēlāk rakstīts, ka viņš baroja, viņš katru dienu baroja 150 cilvēkus. Un vēl tos, kas pienāca, kas nebija aicinātie. Ja, katru dienu. Un uz savu rēķinu. Nu, tā kā un tas bija pēc tam, kad viņš bija no šī amata. Tā. Bet vienmēr sakot, viņš tagad, tas stāsts ir tāds. Vienu dienu viņš ir noskums, jo viņam ir atnākuši ziņas par to, ka Jeruzālēm ir izpostīta, mūri ir sagrauti, un viņš ir bēdīgs. Un tagad ķēniņš skatās, vai ne? Nu, ko tāds bēdīgs šodien? Un viņš saka, nu, man atnāca ziņas no manas tēva zemes, vai ne? Pastāstīja, Jeruzālēm ir izpostīta, viss ir drupās. Un viņš nesaka, tu to izpostīji. Ja tavs tēvs to visu izpostīja, ja? Nu, kas būtu patiesība, pilnais stāsts. Viņš to nesaka, viņš saka, vienkārši Jeruzālēm ir izpostīta un tā. Un ķēniņš, viņš novērtē to, kad viņam ir tāds uzticams kalps, viņš saka, labi ir, cik tev vajag? Es tev sponsorēju Jeruzālēms atjaunošanu, cik tev vajag? Un viņš uzreiz nekavējoties, momentā viņš pasaka tik un tik, kas nozīmē, ka viņš par to bija domājis. Ja, viņš pasaka, man vajag tik un tik. Un ķēniņš saka, ok, nav problēma. Te tev būs. Brauc, atjauno savu pilsētu. Un viņš tagad aizbrauc ar saviem tautiešiem, un viņi atjauno Jeruzālēm. Un tad ir tāds, 8. Nodaļā, ir gadījums, ka viņi visu to laiku, tie ebreji bija, viņi bija praktizējuši, viņi bija ticējuši Dievam, viņi atcerējās to, kad viņi nāk no ebrejiem, vai ka viņi no Izraela tautas, ka viņi Dievs ir visu varens Dievs, viņi zināja, viņi praktizēja to, bet bija pagājuši kaut kādi 70 gadi, nomainījušās kaut kādas gandrīz divas paaudzes, un loģiski, ka kaut kas bija, nu tā kā aizmirsies nodils, pazudz tulkojumā, kaut kā tā, vai ne? Un tad viņi vienā dienā ņem un atrod oriģinālu rakstiem. Viņi atrod oriģinālu. Un viņi lasa, un lasa, un lasa. Tas ir 8. Nodaļā. No 9. Pantā jau sākot, bet tas pantiņš, ko es gribu beigt uzsver uz 10. Ja? Viņi lasa, un viņš saka, ka šī diena ir svētam kungam, mūsu dievam, jūsu dievam, nesērojiet un neraudiet, jo visa tauta raudāja. Viņi dzirdēja tos vārdus, viņi raudāja, o, nē, kā mēs esam, vai nē, novirzījušies no patiesības, un kā mēs varējām tik tālu aiziet no Dieva, kā mēs varējām to visu pamest. Un viņi teica, las, wow, īstenībā taču ir tā, un kā viņi, viņi raudā, ja? Kad viņi dzirdēja tos bauslības vārdus. Un tad 10. Pantā viņiem saka, Nehemijs saka, tad viņš sacīja viņiem, ejiet, ēdiet treknu, dzēriet saldu, sūtiet ēdienus tam, ka nav nekas sagatavots, jo šī diena ir svēta mūsu kungam. Un nebēdājieties, jo tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Paraudājāt, nožēlojāt savus grēks un tagad svinam, jo tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Tā kunga prieks ir mans stiprais patvērums. Pasaka kopā ar manī. Tā kunga prieks ir mans stiprais patvērums. Kā jūs domājat? Uzaicināsim aptāju. Kā jūs domājat, kura ir visnepriecīgākā grāmata Bībelē? Labi, top trīnieku. Ijaba būtu viens. Kada? Raudu dziesma varētu būt. Salmana mācītājs. Viss ir vēja, tukšu vēja ķeršana, niecība, niecība, viss ir tukšu vēja ķeršana, vai ne? Es domāju, ka tās trīs varētu būt top trīnieks, kuras ir viss depresīvākās grāmatas. Bet arī tās es iesaku izlasīt. Ijab grāmatas, ap citu, ir, ja jūs atšķiriet psalmus, tad Ijab grāmata ir tieši pirms psalmiem. Un tas viss atrodas vecajā derībā. Un Ijab grāmatā, un psalmi ir tieši Bībelē pa vidu. Nu tā, vizuāli pa vidu. Un 8. Nodaļā Ijabs bija tāds vīrs, kurš viņš bija visu, kas viņam bija, viņš bija visu pazaudējis. Bet Ijab grāmatā ir happy end, jo Dievs ņem atjaunoja visu un vēl vairāk kārtīgi svētī viņa. Ja? Ijab grāmata ir varbūt pa vidam ir tā depresīva smaga, bet beigas ir viss kārtībā. Bet 8. Nodaļā ir 10. Pants. Nē, es pārsteicos. 21. Un tur viņš saka, nu no 20. Sākot, saproti, Dievs neatmet sirds skaidro, bet viņš nesniedz savu palīgu roku nevienam ļaundarim. Dievs nesniedz palīdzīgu roku ļaundarim. Dievs nevar svētīt ļaunos darbus, ja? Nevar svētīt sliktas lietas. Līdz kamēr atkal reiz viņš tavu muti piepildīs ar smiekliem un tavas lūpas ar skaļām gavilēm. Dievs būs tas, kurš piepildīs tavu muti ar smiekliem, ar skaļām gavilēm, ar prieku, kas nāk no iekšām un kas nāk ārā. Ja? Tās ir gavils. Tas ir prieks. Ir arī Bībelē tāds aiz psalmiem, tur nāk praviešu grāmatas. Un praviešu grāmatas arī dažāds ir lielie pravieši un ir mazie pravieši. Un lielie pravieši ir Jeremija, Jesaja, un tad ir mazie pravieši. Un tā ir tā Bībeles daļa, kur parasti lapas ir salipušas un tīras, baltas. Nu, parasti mēs stājam. Un tur ir tāds grāmata, viena no ņēmas tās Habakuka grāmata, Habakuks, ja? Un ja jūs šķiriet tajā virzienā, tad ja jūs trāpiet uz Cefanīta, Habakuks ir pirms tam. Un ja jūs trāpiet uz Nahumu vai Miku, tad Habakuks ir pēc tam. Nu, tā, ja jūs šķiriet pa tām baltajām lapām, salipušajām lapām. Un Habaku grāmata beidzās ar tādiem vārdiem. Ja vīģes koks arī neziedēs, no 17. Pantas, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību. Ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, respektīvi, ja visi Merfī likumi piepildās, ja viss nostājās pret manīm, ja visi ir pret manīm, ja vispār viss dzīvē neiet un viss ir galīgā bedrē, maisījās galvā citu vārdu, ko publiski nevar teikt, tikai privātā sarunā. Tad es tomēr gribu priecāties skaļi, ja kā tur rakstīts ir gavilēt, tad es tomēr gavilēšu savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju un savu dievu. Pat ja viss ir galīgi saiet šķērsām, pat ja visi nostājās pret manīm, pat ja šī ir vissliktākā diena manā mūžā, es priecāšos par dievu. Viņš ir vienmēr labs. Paturiet to prātā, lieciet aiz auss, uzrakstiet sev uz rokas. Dievs ir labs. Kurš zina, ka notika olimpiāda? Kurš skatījās olimpiādu? Vienu, kaut ko. Paceliet augstāk, lai es redzu. Kas? Kurš no jums redzēja, kā pļaviņš un smēdiņš? Un kurš no jums pazīst viņu? Kāds pazīst šeit? Kurš pazīst tēvu viņam? Kurš pazīst Andri? Mans krustēvs arī viņu pazīst. Viņu spēlēja vienā komandā. Tas bija sen. Redzi, tagad mēs atceramies, vai ne? Kurš no jums skatījās to spēli, kad viņi spēlēja ar holandiešiem pa bronzu? Es jums pateikšu, es skatījos to spēli, es pirmo setu nosēdēju, otro, trešo setu es nostāvēju kājās pie televizora. Kurš vēl? Es priecājos, ka viņi uzvarēja. Kurš vēl? Ritīgi priecājos. Kurš redzēja, kā Mārš Strombergs min pedāļas? Fināla braucien, kurš redzēja? Kurš priecājās? Par ko jūs priecājāties? Par viņu uzvaru? Kāds jums no tā labums? Divanā. Un viņš tagad sāk skriet starp mums. Skrien pie viena un skrien pie otra. Un vienā brīdī es nezinu, ko viņš izdomāja. Bet viņš paņem, skrien. Viņš gandrīz atskrien līdz manīm tā, ka es viņu līdzās paņemšu. Un viņš apgriežās un aizskrien. Un pats tā smējās, ja? Viņam tas liekas, es nezinu, vai viņš man piemuļķoja vai ko. Bet viņš pats smējās. Viņš tik sirsnīgi smējās, ja? Mēs ap divi ar sievu, mēs smējāmies no prieka un raudājām, ja? Asars, mēs smējāmies un asars birst, ja? Kāds tas ir prieks redzēt to. Es nevaru, kam jums ir bērni, jūs to saprotiet. Tie, kam jums vēl nav bērni, jūs to sapratīsiet. Es jums saku, jūs to sapratīsiet. Tas ir tāds prieks. Bet tas nav tas, kas ir rakstīts šeit. Tas nav tas prieks, kas ir svētajā garā. Tas nav tās prieks. Tas ir tāds prieks, viņš ir. Mēs papriecājamies, viņš aiziet. Ja? Bet Dievs dod savu prieku, kas ir pilnīgi savādāks. Es nezinu, vai jums tā ir gadījies vai ne. Bet man citreiz ir tā, un citreiz tā, ka Dieva prieks man pārņem nesagatavot. Ka es tā sēšu vai kaut kas, un priekš ir tāds, šeit tāds prieks, kad es varu smaidīt un priecāties vienkārši. Un ja man kāds prasīt par ko, es nevaru pateikt par ko. Man vienkārši ir prieks. Vien kaut kādu mēnesi vai vairāk, vairāk kā mēnesi apakaļ. Liepājā Pauls sludināja. Un ziniet, Paulam, ja jūs ziniet, esiet dzirdējuši, kā Pauls sludina, viņš var sasmīdināt. Piekritīsiet, vai ne? Viņš var būt ļoti smieklīgs. Viņš var būt ļoti smieklīgs. Bet tajā pašā laikā viņš arī runā par ļoti nopietnām lietām. Par ļoti dziļām lietām un smagām tēmām. Un viņš Liepājā sludina par dievbijību. Viņš runā par dievbijību un es sēžu pirmā rindā. Es sēžu tā pirmā rindā un viņš sludina par to dievbijību. Un man pēkšņi pārņem tāds prieks. Bet tāds dieva prieks. Viņš nekas smieklīgs nebija. Viņš runā nopietnas lietas. Vai ne? Tas nebija viņa joks. Viņš runā nopietnas lietas. Un man pārņem tāds prieks un es sāku nenormāli smaidīt. Es smaidu līdz ausīm. Ja? Nebūtu ausis, būtu ap galvu. Un es tagad sēžu un smaidu. Ja? Un viņš tā vienreiz paskatās uz mani un otrreiz paskatās. Un viņš vienā brīdī, tas ir ierakstīts. Ja? Un viņš saka, kas te tik smieklīgs? Un es saku, nekas nav smieklīgs viskārtībā. Viņš vienkārši nevarēja saprast, par ko tu smēji, par ko tu smēji tik nenormāli. Ja? Bet reizēm tā ir, ja jums tā nav bijis, es jums ritīgi novēlu, ka jums kādreiz uznāk Dievu prieks tā, ka Dievs jums pārņem ar savu prieku, ka tu vari priecāties, ka tu vienkārši nezin no prieku likties. Ja? Bet nevis, un ka tu nevar izskatīt, tas ir neizskaidrojams prieks. Un ja tev sāk nākt smiekli, vai ne, es esmu dzirdējis, ka cilvēki sāk smieties un nevar beigt smieties, kad Dieva prieks nāk ritīgi pārņem tev, ja? Un smējās un smējās un smējās un smējās. Tātad Dieva valstība nav maizītes, pat ne ausmiņas, āboļa maizītes. Ne sklandrauši, nekas, ja? Dieva valstība nav par to, kas tev garšo. Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Prieks? Tad otrais miers. Un tas ir miers, kas ir neparasts miers. Kaut kas tāds, kaut kas pilnīgi tāds, ko nevar izskaidrot tādās no šķietams smagās situācijās. Ja jūs dzirdējāt to liecību, kad mēs bijām kad mēs ar Kristīnu stāstījām par to, kā mums ar bērniem ir gājis, vai ne, un visu to, ja jūs to dzirdējāt, tad jūs ziniet, es nestāstīšu vēlreiz tās detaļas, vai ne, bet toreiz bija tā, kad mēs aizbraucām uz slimnīcu, un Kristīna aizved uz operācijas telpu, un iznāca ārsts un pateica, nezinu, kāpēc viņa vēl ir dzīva. Mēs nesaprotam, kā vēl viņa var būt dzīva, bet viņa vēl ir dzīva, un kamēr viņa ir dzīva, mēs kaut ko darīsim. Es paliku tur, tajā koridorā, lūdzot Dievu. Pēc kāda laika viņa iznāca apkārt, pateica, stāvoklis ir smags, bet stabils. Viņa vēl ir dzīva. Un tā bija kādas trīs reizes, ja. Un es tajā laikā visu to nakti pavadīju lūdzot. Kaut arī tajā laikā vismaz reizes trīs vai četras man velns bija nospēlējis bērs priekšā, kurus es jau biju noskatījies vismaz reizes trīs, četras. Bet pēc tam trīs dienas Kristīna bija reanimācijā, un viņu uzturēja māks ar visiem tiem aparātiem pie dzīvības. Ja? Un es tajā laikā staigāju ar Hanu, tad bija pavisam maziņa vēl ratos, es ar viņu staigāju pa Liepāju. Un es baidīju, es biju nobijies no tā miera, kas par man bija. Jo tas miers bija tāds, ka es sāku domāt, ka man ir vienalga. Es neplēju matus no galvas ārā, es nelauzu rokas, es nebiju izmisumā, un es domāju, ja tas tā nav, tad man ir vienalga. Bet es zināju, ka man nav vienalga. Man nevar būt vienalga, ja? Viņi ir man tuvākais cilvēks, kas man ir, vai ne? Un man nevar būt vienalga, Nu nevar būt, pēc definīcijas nevar būt vienalga. Un es zinu, ka man nav vienalga, bet tas miers tāds, kad viņš uz robežu, ka es nevaru saprast, vai tiešām man ir vienalga. Un man ir bijis arī tāda situācija, kad teiksim, Hanni bija slima meita, ja? Un tu nevar saprast, nu kas tam bērnam ir, vai ne? Viņš kliedz un kliedz un kliedz un nevar saprast, nu, nevar paprasīt viņam, vai ne, mazam bērnam, vai viņš pasaka, kas tev sāp, vai kas. Un man tādās brīžos arī ir bijis vairākas reizes, ka man ir tāds miers, ka es domāju, es drusku nobaidos no tā miera, jo es domāju, vai man ir vienalga. Bet tas nav vienalga. Tas ir miers, par kuru Jēzus runā Jāņa evaņģēļa 14. Nodaļā, 27. Pantā, viņš teica, mieru es jums atstāju, mieru es jums dodu savu mieru, es jums dodu ne tādu, kā pasauli dod. Ne tādu mieru, kā pasauli dod, bet savu mieru, Jēzus saka, savu mieru es jums dodu. Galatiešiem 5. Nodaļā, 22. Pantā, kur ir rakstīts par gara augli, kad gara auglis ir mīlestība, prieks, miers. Un tad viss 9 lietas uzskaitīts, ja? Bet ir prieks un ir miers. Viens no gara augļiem, kad Dievs mums ir devis savu svēto garu, un miers un prieks ir tikai divas no tām gara izpausmēm, kas kā auglis mūsu dzīvēs. Vēstulē Filipiešiem, kas ir aiz romiešiem tālāk, tur ir korintiešu vēstules, un tad galatiešu, un tad efeziešu, un tad filipiešu vēstule. Vēstule Filipiešiem 4. Nodaļā 7. Pants ir arī pants, kur ļoti bieži daudzās draudzēs, ar ko noslēdz dievkalpojums, mēdz tā teikt, ja? Un dieva miers, kas ir pārāks par visu cilvēku saprašanu, tas, lai pasargā jūs sirds un jūs domas Kristu Jēzu mums kungā. Ja? Dieva miers, kas ir pārāks par to, ka tu var saprast ar savu prātu vispārībā. Ja? Ka tu ar savu prātu nevari aptvert to, kāds tas ir miers. Ja? Kas tas ir par mieru? Nē, šito es izlaidīšu, lai iet priekš. Būs atkal garš piemērs. Un interesanti, kad es par šo mieru domāju, un par šo prieku, man Dievs atgādināja interesanti rakstiet. Un pasakiet vēl, lai man kāds pasaka to, ka šito grāmatu ir cilvēku uzrakstījuši. Tur ir vajadzīga lielāka ticība, lai noticētu, ka šito grāmatu, Bībeli, ir sarakstījuši cilvēki, priekš cilvēkiem. Nekā noticēt, ka tas ir Dieva vārds, kur cilvēki pierakstījuši, jo tur ir tik daudz pēdiņās sakritību, ja? Tik daudz, ka to viens cilvēks, labi, pat ne cilvēku grupa, gribēdam nevarētu tādā veidā sarakstīt. Piemēram, es lūdzu Dievam, un es skatos, vai ne, šo kuldīgas vēstu, ko jau es esmu iznēsājis par citu Latvijas pilsētām, ja, par Dievu valstību. Nu, kas ir Dievu valstība? Dievu valstība ir kā? Dievu valstība ir kā? Dievu valstība ir... Nē, Dievu valstība nav ēšana un dzeršana. Dievu valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un tad pēkšņi man Dievs atgādina Jāņa evaņģēlijā. 15. Nodaļā, 11. pants. 15. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, 11. pants. Atšķiriet vaļā. Man tas vienkārši doda atkal vienu prieku porciju. Jēzus saka, ievērēt, Jēzus saka, to es uz jums esmu runājis. Jēzus runā, Jēzus izsaka savus vārdus. Kāpēc? Lai mans Jēzus prieks mājotu jūsos un jūsējais prieks būtu pilnīgs. Tu dzirdi Jēzus vārdus, tu lasi Jēzus vārdus, un tie tev dod prieku. Amen? Ja? Tu dzirdi Jēzus vārdus, tu lasi Jēzus vārdus, ka viņš saka, mieres jums atstāj savu mieres jums dod, nevis tā kā pasauli dod, bet savu mieru es jums dod. Un viņš saka, es jums esmu runājis, Jēzus runāja vārdus, Jēzus teica vārdus, Jēzus vārdi izskanēja, tu Jēzus vārdus dzirdēji ar savām ausīm, un tie vārdi tev dev prieku. Un Jēzus saka, lai mans prieks, tie vārdi izskanē, lai mans prieks mājot jūsos, un jūsējais prieks tad būtu pilnīgs, lai jūs varētu priecāties. Ja šī nebūtu latviešu draudze, Kuldīgā, Kurzemē, ja? Bet ja tā būtu draudze kaut kur Āfrikā vai Amerikā, kur būtu tumšādāji cilvēki, es esmu pārliecināts, ka viņi lektu kājās un man būtu jāpārtrauc uz kādu pusstundu, jo sāktos dejas. Es nekad neesmu bijis, bet es pilnīgi varu iedomāties to, ka šie vārdi to prieku, no prieka likt viņiem dejot. Tas ir 15. Nodaļā. Tur patās 16. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā. 16. Nodaļa, viena lapus uz priekšu. Un atcerēsim, mēs runājam par divu valstību, ka divu valstību nav ēšana, dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētie garā. Taisnība, miers un prieks. Un Jēzus saka, es uz jums esmu runājis, lai jūsos būtu mans prieks, jūsu prieks būtu pilnīgs. 16. Nodaļa, 33. Pāns, pēdējais pāns 16. Nodaļā. Jēzus saka, to visu es esmu runājis uz jums. To visu, visu, ko es tad runāju, vai ne? Visu to es runāju uz jums. Kāpēc? Lai jums miers būtu manī. Un to nav iespējams izdomāt, salikt kopā. Kad tu paskaties, romiešu vēstulē rakstīts taisnība, miers un prieks svētajā garā, un tu paskaties, Jēzus saka, es uz jums runāju, lai jūsos būtu prieks, es uz jums to visu esmu sacījis, lai jūsos būtu miers, nevis tas miers, ko pasaudot, bet tas miers, kas ir pārāks par visu cilvēku saprašanu, tas miers, lai piepildi jūs sirds un jūs domas, un ja tevā dzīvē ir situācija, kurā tev nav miers, paklausies, ko Jēzus saka. Ieklausies viņu vārdos. Ļauj, lai viņš uz tevi runā. Ieklausies, ko es saku tagad no rīta. Jo tas ir nevis tas, ko es saku, bet es jau saku to, kas ir rakstīts Bībelē. Es jums tikai parādu uz to, kas ir rakstīts Bībelē. Es jau nedzējoju no sevis. Tas ir rakstīts, un tāpēc ja es arī gribu, ka jūs varat redzēt, ka jums ir savas Bībeles, ka jūs varat redzēt, ka tas tur tā ir melns uz balta rakstīts. Ne tikai tur uz sienas. Es uz jums esmu runājis, lai miers būtu jūsu situācijā, lai prieks būtu jūsu situācijā, lai jūs saredzētu to, ka Dieva gribe ir tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Miers ir labs, prieks ir labs. Jēzus teica, un mans prieks mājot jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Pilnīgs. Un Dieva gribi ir tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, kā mēs pašā sākumā skatījāmies. Bet ir viens bet. Un tāpēc speciāli es arī skatījos to apgrieztā secībā jums no tās vēstules romiešiem, ka Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētie garā. Pa prieku mēs parunājam, pa mieru mēs parunājam. Trešā lieta – taisnība. Kas ir taisnība? Un prieks skaidrs. Mēs noskaidrojām, priecājāmies par Pļaviņu Šmēdiņu, priecājāmies par Māru Štrombergu, priecājāmies, ļaujam Dievu vārdam mums iedot to prieku. Visi skaidrs. Miers ir skaidrs. Ja nav skaidrs, kas ir miers, vismaz noteikti ir skaidrs, kas ir nemiers. Bet tad ir uz ko tiekties, uz mieru. Ja? Taisnība. Kas ir taisnība? Man ir taisnība, jeb tev ir taisnība. Varbūt, ka tev ir taisnība. Kuram ir taisnība? Katram savu taisnību. Patiesība vien, bet taisnība katram savu. Ko nozīmē vārds taisnība? Un šeit bija tas brīdis, kurā es biju spiests paņemt vārtnīcu un paskatīties, ko nozīmē vārds taisnība. Ziniet, kad divi punkti ir savienot savā starpā ar taisni, taisne ir kaut kas, kas ir taisns, kad diviem punktiem viņi iet cauri, tas ir nogriezns, vai ne? Bet taisne ir kaut kas, kas ir taisns, vai ne? Un tad es domāju, man liekas, ja saka taisnība, tad man liekas, taisnība ir, kas ir kaut kas taisns. Taisns. Es varu teikt, paskaties taisnību šai krēslu rindai. Es zinu, ka latviski tā mēs nesakam, vai ne? Bet nu, pat tā ideja taisns, vai ne? Tad no vārda taisne, vai ne? Tad kaut kas taisns. Taisns, taisna krēslu rinda. Vai ir taisnība? Un es skatos to vārdu, un skatos angliski, viņš nozīmē righteousness. Un tas uzreiz ir skaidrs. Bet latviski mums ir taisnība. Un ko tas nozīmē? Un izrādās, ka tas vārdiņš nozīmē pareizās attiecībās ar Dievu. Ja to tā vajadzētu mums latviski iztulkot, vai ne? Tas nozīmē, ka tev ir pareizas attiecības ar Dievu. Un tad, kad tu tā paskaties, šis viens pāns, Dieva valstība nav maizītes. Un viss cits lietas, kas mums garžo. Dieva valstība ir pirmkārt pareizas attiecības ar Dievu, bez kura tu nevar piedzīvot mieru un prieku svētajā garā. Un tad paliek pilnīgi skaidrs, kāpēc viņas ir tādā secībā. Taisnība, miers, un prieks svētajā garā. Dieva valstība pirmām kārtām. Pirmām kārtām ir pareizs attiecības ar Dievu. Ko Tēvs ir nolēmis jums piešķirt mazais ganāmais pulciņ? Valstību. Ko Jēzus teica, lūdziet Tēvam, lai nāk tava valstība. Kad nāk tava valstība, kad tev ir pareizas attiecības ar Dievu, kad mums kopā, kā draudzē, ir pareizas attiecības ar Dievu, mēs varam teikt, lai nāk tava valstība un tavs prāts, lai notiek šeit mūsu vidū, kā tas jau notiek tur debesīs, kur mēs kā dienu būsim, bet vēl neesam, bet mēs lūdzam, lai tas nāk šeit tagad mūsu vidū. Amen. Un lai šo mieru un lai šo prieku piedzīvot, mums ir vajadzīga taisnība, mums ir vajadzīgas pareizas attiecības ar Dievu. Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā ir līdzība par pazudušo dēlu. Un manā bībelē, kur ir tādi virsrakstiņi rakstīti, ir rakstīts līdzība par pazudušo dēlu, bet tas bišķi nav pareizi. Pazudušais dēls ir galvenajā lomā līdzībā, kura saucās par debesu valstību. Ja? Pazudušais dēls ir galvenajā lomā, bet galvenais ir tēvs, kurš... nu labi, dažos vārdos. Varbūt kāds no jums nezina to līdzību par pazudušo dēlu. Tur bija... Situācija tāda, kad jaunākais dēls atnāk pie tēva un viņš saka, tēvs, es nevaru sagaidīt, ka tu nomirs. Es viņu staviem vārdiem stāstu. Tēvs, es nevaru sagaidīt, ka tu nomirs, kad es dabūšu savu mantojumu daļu. A nevar es viņu paņem tagad? Es nesaprotu to tēvu, godīgi sakot, kurš nepaņēma koku un kārtīgi nenoslānīja viņu, lai tā doma izdzītu viņam ārā no savu, kas viņam bija ienākus, ja? Ka viņš, labi, viņš iedod viņam. Un šis jaunākais dēls aiziet, notrālina to naudu, un tad viņš piemetās strādāt pie tā svežzemnieku un gan cūks un dod cūkām ēst. Bet viņam neļauj, viņš skatās uz to cūku ēdienu, un viņš ir tik ļoti izsalts, ka viņš būtu gatavs ēst to, ko ēd cūkas. Bet viņam viņš nedrīkst to ēst. Viņš drīkst tikai cūkām dot ēst. Un tajā brīdī viņam ir, aha, es taču esmu lielāks cūku nekā tās cūks. Viņš pēkšņi saprot, es esmu lielāks vēl cūka nekā šitās cūks. Es iešu atpakaļ pie savu tēvu. Es viņam saku, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu cienīgs, ka mani vispār sauc par tavu dēlu. Pieņem man atpakaļ pa vienu no kalpiem. Jo viņš atcerās, viņš bija pie tēva. Viņš atcerās, ka tēvam iespējams tie strādnieki, kas strādāja pie viņa tēva, dzīvoja labāk nekā tas kungs, pie kura viņš tagad par kalpi ir, ja tas viņam neļāv ēst pa cūku ēdienu. Ja? Un viņš vienā brīdī saprot, aha, man ir jāiet atpakaļ. Un viņš iet atpakaļ. Un tēvs ieraudzīs pa gabalu, viņš skrien viņam pretī jau. Līdzība ir nevis pa pazudušo dēlu, līdzība ir par tēvu. Pazudušais dēls ir galvenajā lomā tajā visā, bet līdzība ir par to, kāda ir Dieva valstība. Līdzība ir par to, kāds ir tēvs. Jāņa pirmajā vēstulē, pirmā nodaļā 9. Pantā ir rakstīts, ja atzīstamies savos grēkos, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš, Dievs, ir uzticams un taisnis, ka piedod mums mūsu grēks un šķīst mūsu no visas netaisnības. Ja mēs atzīstamies, ja mēs saprotam, ka mēs esam grēkojuši pret Dievu, un mēs nākam apakaļ, tad viņš ir uzticams un taisnis. Un te ir tas, ka tas ir svarīgi. Ja tu, es pieņemu, vai ne, es pieļauju, ka varētu arī būt tā, ka kāds šeit ir atnācis uz Dievu mājām no jums, kas nepazīst Dievu, kas nepazīst Jēzus Kristu kā savu kungu, kas nav vēl iepazinis Dievu. Tā varētu būt. Jo mēs katrs kādā brīdī bijām tādi, ka mēs Dievu nepazinām, un vienā brīdī mēs sapratām, ka es esmu lielāks cūku par tām cūkām. Un mēs nācām pie tēva, un viņš mūs pieņēma. Ja tu šodien, te, šajā rītā esi, un tu nepazīsti Dievu, šodien ir tā diena, kad tev viņš jāiepazīst. Piedzīvot taisnību, lai tu vari piedzīvot mieru, lai tu vari piedzīvot prieku svētajā garā. Tas ir šodien, tas ir jāizdara, nu pats vēlākais rītā. Nē, šodien. Nav ko atlikt uz rītdienu, ja? Ja tu esi te un tu nepazīsti Dievu, tad tev ir Jēzus jāiepazīst. Piecelsimies kājās, lūksim Dievu. Un lūksim Dievu kopā. Un tie, kas jūs pazīstiet Dievu, tie, kas jūs ziniet, ka jums ir miers ar Dievu, jums ir pareizs attiecības ar Dievu, slavu Dievu par jums. Un paldies, ka jūs variet. Tad mans novēlējums, man lūkšana ir Dievs. Man lūkšana ir tēvs par brāļiem, māsām, kungs, ka tu viņiem dāvā piedzīvot savu mieru. Ka tu viņiem dod piedzīvot pārdabisko mieru, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, par visu ko mēs spējam saprast vispār. Dievs, es tev lūdzu, ka tu piepildi viņus ar savu mieru, ka tu mums dāvā to mieru piedzīvot, kur tu mums esi dāvājis, kur tu esi teicis savā vārdā, ka tas ir mūsējs. Nevis kā pasauli dod, bet tas kā tu, Jēzus, kur tu mums dod, ka mēs to varam piedzīvot. Un tēvs, es tev lūdzu arī, ka tu izlai prieku pār draudz, ka mēs varam gavilēt Tev, ka mēs varam priecāties Tev, un ka cilvēki, kas Tev nepazīst, ka viņi var prasīt mums, no kurienes Tev tāds miers, no kurienes Tev tāds prieks, Bet ja tu esi šorīt tas cilvēciņš, kurš Dievu nepazīst, tu zini, ka tev nav pareizas attiecības ar Dievu, vai viņas tev nav vispār nekāds. Tu varbūt domā. Nē, tu varbūt zini un tici, ka Dievs ir. Bet zini, ka Bībelē rakstīts arī, ka ļaunie gari zini, ka Dievs ir. Tas nav nekāds, tas nav izšķirošais. Svarīgi ir, ka tev ir pareizas attiecības ar Dievu. Un ja tev tādas nav kaut kāda iemesla pēc, tad lūdz kopā ar manīm šito lūkšanu. Dievs, es nāku tavā priekšā tāds, kāds es esmu atnācis šodien. Es nevaru noslēpties no Tevs. Es varu izlikties cilvēku priekšā, bet es nevaru izlikties tavā priekšā, Dievs. Es lūdzu, Dievs, piedod man, ka esmu grēkojis pret Tevi, ka esmu gājis pret Tevi, piedod man, Tēvs. Es apliecinu, Jēzus, ka es gribu, lai Tu kļūst par manas dzīves kungu. Es lūdzu, ienāc manā dzīvē, piepild man dzīvi ar mieru, ar prieku. Es vēlos dzīvot Tev. Es mans dzīves kungs. Jēzus vārdā. Amen. Un ja gadījumā tu biji tas cilvēks, kas lūdz to lūkšanu, pasaka kādam, ko tu pazīsti šeit. Pasaka to kādam cilvēkam. Ja tu nevienu nepazīsti vai baidies, tad atnāc pasaka man. Jo tas ir svarīgi. Lai Dievs tev varētu dot to mieru, lai Dievs tev varētu dot to prieku un tu varētu ļaut savam priekam izpausties un gavilē. Es atcerējos. Kad mēneši, pusotri, divas apakaļ, mēs ar Šnipki Jāni bijām atbraukuši te kuldīgā vienu piekdienas vakar, un man saplīs mašīna. Jā, viņa teica, man palīdzēja, viņa nākšā dienā sataisīt, bet tajā vakarā es vairs nekur nevarēju aizbraukt. Bet nenormāli karšu dienu bija kaut 30 pāri grādi, un es domāju, ka tā mašīna man negāja tāpēc, ka viņa bija saulē pārkaršas. Mēs ar Jāni staigājām pa kuldīgu. Jānim jau nebija ko uztraukties. Viņam vienalga bija sestdienā jābūt kuldīgā. Tas bija piedienas vakars, mēs staigājām pa kuldīgu. Un viņš man jautāja, a, ko tāds mierīgs es? Un es domāju, a, ko man uztraukties? Nu, neiet, nu. Gan sataisīsim, gan jau tiksim mājās. Ja nepaliks vienāk kuldīgā, bet tad... Grūti. Labs birst. Tā. Mans novēlējums ir, ka jūs kuldīgā esiet mieru pilnu un prieku pilnu. Jo man ir aizdomas, kad cilvēki, kas Dievu nepazīst, Dievu negrib iepazīt. Viens no iemesliem tāpēc, ka viņi neredz to mieru un neredz to prieku ticīgos cilvēkos. Jo ja viņi to redzētu, ja mums tas prieks nākt ārā pa vīlēm, ja mums būtu tas miers, ko visi cilvēki grib, to prieku un to mieru, viņi nākt un prasīt. Viņi nākt un prasīt. Un daudz vieglāk ir pastāstīt par Dievu tad, kad tev paprasa. Vai ne? Nekā tad man ir vieglāk stāstīt par to, ko Dievs man ir dzīvē izdarījis, ja man kāds paprasa. Man ir daudz grūtāk iet kādam klāt un pastāstīt un uzbāsties viņam ar evaņģēliju. Ja? Nekā tad, ja man papras. Ja man kāds papras, tad viņš grib to zināt. Un prasa man parasti tad, kad ir redzējuši, vai nu cilvēki ir pamanījuši, ka es smaidu daudz, vai nu cilvēki ir pamanījuši, ka es esmu tāds mierīgs. Un tas man iedrošina, jo tad tas nozīmē, tad jau laikam kaut ko bišķi no Jēzus manī var pamanīt. Lai Dievs dod, ka jūs varat staigāt mierā, ka jūs varat staigāt priekā, viņa mierā un viņa priekā. Debes Tēvs, es Tev lūdzu par saviem kuldīgas brāļiem, māsām. Es lūdzu, Tēvs, ka Tu svētī viņus ar savu mieru, ka Tu piepildi ar savu prieku, ka Dievs, ka šī ir viena priecīga vieta, ka šī ir viena priecīga draudze kuldīgā, kur pazīst no tā, kad viņi ir prieks, un ka viņi gavilē Tev pat tad, kad visi ir šķērsām, ka viņi var nest prieku un nest mieru šeit kuldīgā, un ka viņus sauc par miera nesējiem, kad viņus pazīst kā prieka nesējs. Tēvs, es Tev lūdzu, svētī viņus ar dubultu prieku Devu šajā nedēļā un mieru, kas nāk no Tevīm, Jēzus vārdā. Āmēn.